z wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 maja i jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Leje na południu Polski. Starosta żywiecki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Rada Europy chce rozliczyć Rosję za zbrodnie na Ukrainie. Utworzyła rejestr szkód wyrządzonych od początku inwazji. Ponownie zdewastowana została wystawa papieska przed siedzibą Solidarności w Gdańsku. Starosta żywiecki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu. Na południu województwa śląskiego od wielu godzin pada intensywny deszcz. Stany ostrzegawcze są przekroczone w rejonie Bielska Białej. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania. W starostwie żywieckim i poszczególnych gminach wprowadzone zostały dyżury. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Miejscami do jutra może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Najsilniej popada w południowych rejonach województw śląskiego, małopolskiego oraz południowo-zachodnich powiatach podkarpackiego. Te obszary zostały objęte ostrzeżeniami drugiego stopnia, mówił synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na południowym wschodzie opady okresami będą miały natężenie umiarkowane i silne i tu prognozowana wysokość opadów od 20 do 35 mm. Padać będzie także w nocy, dodał Michał Ogrodnik. I miejscami spadnie od 15 do 25 mm. Dodatkowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu spodziewane są burze z gradem, podczas których prędkość wiatru może zbliżać się do 65 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. We Włoszech w regionie Emilia-Romagna z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. Śmierć poniosło co najmniej 9 osób, kilkanaście uważa się za zaginione. Trwa akcja ratunkowa i ewakuacja zagrożonych. W wielu miastach i miasteczkach ulice zamieniły się w rwące rzeki. Wczoraj w regionie spadło 300 mm deszczu, tyle ile spada średnio w ciągu miesiąca. Tak obfitych opadów nie notowano od blisko 100 lat. Do tej pory udało się ewakuować 13 tysięcy osób. W akcji ratunkowej uczestniczą helikoptery zabierające powodzian z dachów zalanych domów. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w okolicach Forli i Czezeny. Ponad 150 tysięcy osób pozbawionych jest prądu. W wielu miejscowościach nie działa łączność telefoniczna. Wstrzymano wiele pociągów. W Bolonii i pobliskich miejscowościach zamknięto szkoły. Odwołano treningi i wyścig formuły pierwszej na torze w Imoli. Kierowcy i zespoły przeznaczają duże kwoty na pomoc poszkodowanym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Europa chce rozliczyć Rosję za jej zbrodnie na Ukrainie. Rada Europy utworzyła rejestr szkód wyrządzonych przez Rosjan od początku inwazji. Deklarację w tej sprawie podpisali przywódcy niemal 40 krajów członkowskich na zakończonym w Reykjaviku szczycie Rady Europy. Wśród nich był prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Wojciech Cegielski. Sytuacja na Ukrainie była głównym tematem rozmów przywódców krajów członkowskich Rady Europy w Islandii. Politycy z krajów członkowskich nie tylko rozmawiali, ale też składali podpisy pod deklaracją powołującą rejestr rosyjskich szkód na Ukrainie. Ma on pomóc w przyszłej odbudowie kraju ze zniszczeń, ale także pomóc w ściganiu i osądzeniu osób, które popełniły na Ukrainie zbrodnie wojenne. Po pierwsze, nie ma miejsca na bezkarność, dlatego właśnie podejmujemy ważne decyzje dotyczące zniszczeń, a ten rejestr właśnie dotyczy zniszczeń. Mówił w Reykjaviku szef Rady Europejskiej Charles Michel. Rejestr ma funkcjonować przez 3 lata. Będzie przyjmował skargi Ukraińców na konkretne działania Rosjan, ale eksperci mają też samodzielnie zbierać informacje o szkodach wojennych. Swoją siedzibę ma mieć w Holandii. Unia Europejska już zadeklarowała, że przekaże pieniądze na jego funkcjonowanie. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier zapowiada uszczelnienie procedur na linii wojsko-MON po odnalezieniu rakiety pod Bydgoszczą. Szef rządu poinformował, że zapoznał się z raportem, w którym szef MON obarczył odpowiedzialnością za incydent dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Premier Morawiecki zapowiedział też wyciągnięcie wniosków. Ja się z raportem zapoznałem. Są tam rzeczywiście kwestie poufne. Całokształt spraw pomiędzy Ministerstwem Obrony a wojskiem został wyjaśniony. Ja uważam, że wszelkie słabości proceduralne po prostu teraz zostaną uszczelnione, usprawnione, wnioski wyciągnięte. Uważam, że trzeba po prostu się koncentrować na tym, co jest najważniejsze, czyli podniesieniem stanu modernizacji całej polskiej armii, zapewnieniem bezpieczeństwa dla Polaków. Rosyjska rakieta wleciała do Polski w połowie grudnia. Premier i prezydent dowiedzieli się o tym pod koniec kwietnia. Wystawa papieska przed siedzibą Solidarności w Gdańsku ponownie została zdewastowana. W nocy nie nieznani sprawcy uszkodzili kilka tablic dokumentujących relacje Solidarności z Janem Pawłem II. Sprawą już zajmują się policjanci, mówi Mariusz Chrzanowski z Gdańskiej Komendy. Funkcjonariusze pracują nad tą sprawą, sprawdzają zabezpieczony monitoring i szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 5 lat więzienia. Tablice po raz pierwszy zniszczone zostały w połowie kwietnia. Sprawców zatrzymano po kilku dniach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą tylko w północno-zachodniej części kraju bez opadów. W pozostałych regionach pochmurno-deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie i tam też możliwe burze, ale w Karpatach prócz deszczu, deszcz ze śniegiem w Tatrach może dosypać do 15 cm śniegu. Na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od plus 2 na Pogórzu 6 stopni w większości regionów, do 10 na Podkarpaciu. To nocą, a jutro na południu i wschodzie pochmurno, deszczowo, natomiast na północy i na zachodzie pogodnie i bez opadów. Jutro od 6 stopni na Podhalu, na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie 8, w centrum koło 14, na Dolnym Śląsku 16, a najwyższa temperatura na Mazurach do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Czeskie Radio świętuje stulecie istnienia. Już się uśmiecham, bo Państwa głosy z różnych zakątków świata. A dziś wspólnie jakoś tak pod mianownikiem, a wiecie jak jest po czesku? Państwa głos 2 2 7 3. Wiecie jak jest po czesku Batman? Netoperek. Jeszcze jedno. Wiecie jak jest po czesku świeży? Czerstwy. Świeże żarty, bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Moja historia to jest Praga. Ja to miasto pokochałem jako student przed laty. Bywało, że i 2 miesiące spędzałem w Pradze. I to, co mi utkwiło w pamięci, to czeskie metro i zapowiedzi w tym metrze. Ukończite, prosim, wystupa na stóp, dwerzy se zawiraj. Przyszli stanice i rzeho spodebrat. To mi utkwiło do śmierci, ja to będę pamiętał. Pragę zjeździłem wzdłuż i wszerz. Piękne miasto, polecam każdemu. Ukończyte, prosim, wystup a nastup. Dwerze se zawiraj. 2 2 7 3. A wiecie, szanowni państwo, jak jest po czesku? No i tu mają państwo pole do popisu. 2 2 7 3. No i może ktoś zna wytłumaczenie, dlaczego właśnie nas, język czeski, czy poszczególne wyrazy, czy zbitki wyrazów tak nas czeszą. 2 2 7 3. A już za chwilę z Czech udamy się po części do Australii, choć wydaje się bliżej, no właśnie, niż jest. 2 2 7 3. Sygnały od państwa mile słyszane. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Zostanie oddane. Niech to co inne zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Bye. Brawa dla pana od muzyki. Nie uwierzą państwo? Nikt nie uwierzy, ale tak się pięknie złożyło. Wilki w audycji popołudniowej 11 minut po godzinie 17. Aborygeni przyjechali z wizytą do Polski. Przypomnijmy, to członkowie australijskiego plemienia Monerongarigo, tradycyjni kustosze Góry Kościuszki. W naszym kraju odwiedzili m.in. kryptę podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego, który odkrył i nazwał najwyższy szczyt Australii właśnie na cześć polskiego dowódcy Tadeusza Kościuszki. A nasz reporter Krzysztof Polasik uczestniczył w uroczystościach, no i pytał gości m.in. o to, co myślą o polskich bohaterach i samej nazwie góry. Góry i rzeki przekazują naszą historię i dlatego są dla nas ważnymi miejscami, mówi przedstawicielka starszyzny Iris White, nazywana ciotką. Wiele rodzin w czasach kolonizacji opuściło nasze ziemie, ale zachowujemy historie przekazane nam przez matki i babcie. Nasza historia jest zapewne zupełnie inaczej zachowana niż wasza. Wasza jest dokładnie opisana, nasza przekazywana ustnie i zachowywana w naszych sercach. Przyjeżdżamy tutaj spod Góry Kościuszki w Australii. Moje nazwisko Andrzej Kozek, Kościuszko Heritage Incorporated, to jest organizacja społeczna non-profit, nie dla zarabiania pieniędzy. Oni są tradycyjnymi kustoszami ziemi, na której położona jest Góra Kościuszki. Właśnie skorzystając z okazji obchodów Roku Strzeleckiego, przywieźliśmy ich tutaj do Polski. Byli już w Krakowie, widzieliśmy panoramę radsławicką, przyjechaliśmy do Poznania. Jesteśmy tutaj traktowani lepiej niż w naszym kraju, mówi wujek Nablan John Dixon. Polska to świetny kraj, uczymy się o Kościuszce, który był wspaniałym człowiekiem, tak samo jak Paweł Edmund Strzelecki, który robił wiele dla swojego kraju, tak jak i my. Dowiedzieli się, to co jest bardzo ważne dla nich, że Kościuszko oprócz tego, że walczył o Polskę, wszystkie swoje posiadłości, które dostał w nagrodę za udział w wojnie amerykańskiej, zapisał w swoim testamencie na to, aby wykupić i wykształcić czarnych niewolników amerykańskich. Paweł Edmund Strzelecki zdobył ten szczyt, nazwał go patronatem Kościuszki. Patryk Pawełczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Były rozmowy z aborygenami, którzy też powiedzieli, że oni mają swoje nazwy i tutaj właśnie nasza Polonina, Fundacja, Stowarzyszenie opowiedziało o tym, co Paweł Edmund Strzelecki dokonał i wtedy tutaj nasi przyjaciele z Australii zgodzili się, że jednak jest to godny patron i warto dalej go wspierać. To coś, nad czym my wciąż się zastanawiamy. Obecna nazwa to Góra Kościuszki. Co do nazwy aborygeńskiej, to plemiona Ngarigo jeszcze nie zdecydowały. All the Ngarigo people. Można wprowadzać podwójne nazewnictwo. Pojawiła się ostatnio nazwa Kunama Namadzi, która jest w zasadzie moim zdaniem wyssana z palca, bo że tak powiem, ludzie czy aborygeni, którzy z drugiej strony góry mówią, że oni ją widzieli za daminami tej góry nie widać. No i nasi po prostu tutaj kustosze też mówią, że to jest brzydka nazwa, absolutnie nie pasuje do tego i się na to nie zgadzają. I jeszcze przypomnijmy, że w całym kraju decyzją Sejmu obchodzimy rok Pawła Edmunda Strzeleckiego. Z okazji 150. rocznicy jego śmierci główne uroczystości odbędą się w Poznaniu, bowiem podróżnik urodził się w Głuszynie, przypomnijmy, wówczas pod Poznaniem. Warto zwiedzić, czy w ogóle zobaczyć, mieć świadomość, jak wyglądają ruiny dworu. Pewnie do tych uroczystości jeszcze w 2023 roku właśnie będziemy wracać. Kwadrans po 17. Wracamy muzycznie na koniec świata. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? Six foot four. Men at Work, rzecz jasna, w audycji popołudniowej, 18 minut po godzinie 17. Ten czeski na stulecie czeskiej radiofonii jakoś państwa i nas zaciekawił. No niezmiennie i nie powiem, że nie cieszy. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem powiedzieć po czesku, bo mieszkam blisko granicy z Czechami, że jak w Czechach sprawdza się obecność, to dzieci muszą powiedzieć, że jest przytomny, a nieobecny to jest nieprzytomny. Bezpieczeństwo energetyczne Polski było jednym z głównych tematów drugiego dnia samorządowego kongresu Trójmorza. Podczas trwającego od wczoraj szczytu samorządowcy, politycy i przedstawiciele spółek energetycznych dyskutują przede wszystkim o wyzwaniach gospodarczych. A na miejscu był nasz reporter Filip Karman. Minister klimatu Anna Moskwa wskazała, że największym wyzwaniem było i jest uniezależnienie się od rosyjskich surowców, głównie ropy i gazu. Proces, który rozpoczął się w 2015 roku, przybrał na sile po wybuchu wojny w Ukrainie. Teraz przyszedł czas na kolejne etapy, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo i stabilność energetyczną. To jest na pewno atom, to jest rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, w tym magazyny energii i dobry rozwój sieci. Ale te ambitne projekty to też to, co się dzieje w sposób naturalny, dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na tym poziomie lokalnym. Na poziomie lokalnym pomaga w tym wydobycie gazu ziemnego, za co odpowiada w Polsce spółka PKN Orlen. Członek zarządu Iwona Waksmuncka potwierdza, że cały czas prowadzone są prace nad kolejnymi odwiertami. My mamy bardzo duże wydobycie własne. Mamy wydobycie w Polsce, jak również w Norwegii. Łącznie jest to około 8 miliardów metrów sześciennych, z czego zgodnie z naszymi celami w aktualnej strategii chcemy osiągnąć do 2030 roku poziom aż 12 miliardów metrów sześciennych. Więc zaznaczmy raz jeszcze. Duże wydobycie polskie, które cały czas jest zwiększane, i wydobycie nasze własne, które mamy na norweskim szelfie kontynentalnym. Gaz wydobywany jest także na Lubelszczyźnie, między innymi w okolicach Świdnika i Ciecierzyna, a także w rejonie Tarnogrodu. Tam akurat prace wydobywcze prowadzone są od ponad 20 lat. Podobne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale w kontekście regionalnym, ma kopalnia Bogdanka. Cele klimatyczne zakładają, że do 2049 roku kraje europejskie odejdą od węgla, ale lubelska kopalnia będzie miała przed sobą szereg wyzwań, zapewnia prezes Kaspian Wyligała. Na pewno do 2049 chcemy efektywnie wydobywać ten węgiel. Będziemy ostatnią kopalnią, która będzie zamykała swoją działalność wydobywczą. Oprócz tego myślimy o innych projektach górniczych, już niekoniecznie związanych z węglem energetycznym, ale także myślimy o rozwoju OZE. Już dzisiaj jesteśmy w przededniu otwarcia pierwszej farmy fotowoltaicznej pilotażowej o mocy 3 MW. OZE to, w nawiązaniu do słów minister Anny Moskwy, jeden z elementów zapewniających niezależność energetyczną, i to w dłuższej perspektywie. Kolejna to atom. Łukasz Młynarkiewicz, prezes rządowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, przekonuje, że jego firma jeszcze w tym roku złoży wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na budowę pierwszej w Polsce siłowni atomowej. Ta z kolei powstanie w miejscowości Lubiatowo-Kopalino nad Morzem Bałtyckim. I chcielibyśmy najpóźniej do września tego roku zawrzeć umowę na prace projektowe, to jest na projektowanie pierwszej polskiej elektrowni. Więc przechodzimy z fazy koncepcyjną, fazę projektowania, fazę realizacyjną. Rządowy program zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych. Oprócz tej nad Morzem Bałtyckim druga powstanie w Pątnowie pod Koninem. Szacujemy, że będzie od około 15-20% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwsza z elektrowni atomowych ma działać w 2033 roku. No i to właśnie pierwszą z elektrowni wybuduje na Pomorzu amerykańska spółka Westinghouse. Początek budowy, przypomnę, planowany jest na rok 2026, a szacunkowy koszt około 100 miliardów złotych. Oczywiście do kolejnych wniosków płynących z dyskusji podczas tych spotkań jeszcze będziemy wracać, tym bardziej, że patronem medialnym samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie jest program Trzeci Polskiego Radia. Tu trójka niniejszym, 22 minuty po 17. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right. I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm

Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji trwa. Już dziś na Allegro Smart Week mokra karma dla kota Whiskas 10% taniej. 40 saszetek za 56,38. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 62,65. Allegro. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi zdrowić skurcz senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to w drogę. Radio Nawigator. Ale ta droga też usłana różnego rodzaju przeszkodami. Mariusz Dąbrowski, witamy serdecznie, ma dla Państwa informacje drogowe. Ta droga usłana jest niestety deszczem. Bardzo mokro na większości polskich dróg, a skoro mokro, to i ślisko, no jest niebezpiecznie. Krajowa jedynka od Pszczyny po Bielsko-Białą, spowolnienia i korki w obu kierunkach. S1, korek zaczyna się w Laskach i ciągnie się po węzeł pod Warpie. Kłopoty są na obu jezdniach. S2, południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po węzeł Konotopa na jezdni w stronę Siedlec. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. Teraz autostrada A4 między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl w Chłopicach na 641 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału, zablokował lewy pas jezdni w kierunku Korczowej. Na autostradowej obwodnicy Krakowa korek jest od Balic po węzeł Kraków Południe. W Katowicach na A4 korek jest od węzła Murckowska Pomysłowice na jezdni w stronę Krakowa. Ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje drogowe w uzupełnieniu oczywiście już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Sekretarz stanu USA Antony Blinken nie wykluczył, że Stany Zjednoczone uznają Rosję za państwo sponsorujące terroryzm za jej zbrodnie na Ukrainie, poinformowała telewizja CNN. Taka sugestia padła podczas przesłuchania w jednym z komitetów Senatu. Niektórzy członkowie Kongresu i władze Ukrainy wielokrotnie domagali się, by Stany Zjednoczone uznały Rosję za sponsora terroryzmu. Jednak Biały Dom dotąd nie był na to gotowy w obawie, że krok taki uniemożliwiłby współpracę z Rosją w krytycznych sferach. Ulewy na południu Polski. Starosta Żywiecki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu. Na południu województwa śląskiego od wielu godzin pada deszcz. Stany ostrzegawcze są przekroczone w rejonie Bielska-Białej. Minister infrastruktury zapowiedział, że niebawem rząd rozpocznie negocjacje z koncesjonariuszami prywatnych autostrad w sprawie zniesienia opłat na bramkach. Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd w rozmowach z prywatnymi firmami będzie skuteczny. Na zasadzie symetrii powinni skorzystać i koncesjonariusze, ale szczególnie powinno skorzystać państwo polskie z tych właśnie rozwiązań, które będą efektem negocjacji z koncesjonariuszami. Proszę nie kazać mi teraz odsłaniać się strategii negocjacyjnej, która jest już przygotowywana. Dziś rząd przyjął projekt ustawy, która likwiduje pobieranie opłat na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Według planu opłaty za przejazd państwowymi autostradami mają być zniesione od 1 lipca. Informacje o niemal katastrofalnym pościgu paparazzi za księciem Harrym i Meghan Markle podało biuro prasowe księcia. W zdarzeniu miała brać udział także matka Markle. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło po ceremonii wręczenia nagród w Nowym Jorku. Pościg, który trwał ponad 2 godziny, niemal doprowadził do kolizji z udziałem innych kierowców, pieszych i 2 funkcjonariuszy nowojorskiej policji, dodało biuro prasowe księcia. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. Manchester City lub Real Madryt. Jedna z tych drużyn awansuje dziś do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecze zapowiada się bardzo interesująco, tym bardziej, że żadna ekipa nie wypracowała zaliczki w pierwszym spotkaniu. Tydzień temu, przypomnę, było 1-1. Były bramkarz reprezentacji Polski i Manchesteru United, Tomasz Kuszczak, uważa jednak, że faworytem będzie City. Spotykają się dwa zespoły, które mają bardzo duży potencjał ofensywny. Rangę bardzo duża, chyba nawet dla Madrytu ważniejsza niż dla City, aczkolwiek każdy z tych zespołów chciałby wygrać Ligę Mistrzów. Trudne wyzwanie. Ja tutaj bym jednak za Manchesterem City, który będzie grał u siebie w domu, więc ta przewaga stadionu i w ogóle dobra forma w tym sezonie. Bardzo duża siła z przodu. Ekipę Pepa Guardioli komplementował też ekspert piłkarski Kasper Sosnowski. Wydaje nam się, że to jest ten najfantastyczniejszy Manchester City budowany przez tego Guardiolę mądrze. Jeszcze jak ten Haaland do nich doszedł, to już się wydawało, że to jest zespół kompletny w ataku. No natomiast jest Real Madryt absolutnie nieprzewidywalny i on ma patent jakiś na wygrywanie tej Ligi Mistrzów właściwie w każdym roku. Początek meczu o 21:00, a przypomnę, że w finale czeka już Inter, który w swoim półfinale wyeliminował AC Milan. Tymczasem pogoda w końcu pozwoliła dokończyć mecz Holgera Rune z Nowakiem Dżokowiciem w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Norwek pokonał Serba w trzech setach 6-2, 3-6 i 6-2. Rozpoczął się też pierwszy dzisiejszy ćwierćfinał turnieju kobiet. Paula Badosa gra z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Hiszpanka pierwszą partię przegrała. Za moment rozpocznie się drugi set. Wieczorem swoje spotkanie rozegra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Kazaszka Elena Rybakina. Pewne zwycięstwa Polki jest były tenisista, a obecnie ekspert Lech Asidor. Jak wiemy, niewygodna, ale niewygodna do tej pory na kortach szybkich, na twardej nawierzchni. Na korcie ziemnym to się wszystko za chwilę okaże, bo nie wierzę, że Iga sobie nie poradzi z tą przeszkodą teraz. Panie na kort wyjdą około 21:00. I na koniec jeszcze kolarstwo. Remco Evenepoel nie wystartuje w tegorocznym Tour de France. Belg niedawno wycofał się z Giro d'Italia z powodu pozytywnego testu na COVID-19. Teraz jego ekipa potwierdziła, że mistrz świata w wielkiej pętli również nie wystartuje. Jutro na południu i wschodzie pochmurno i deszczowo, ale na północy i na zachodzie pogodnie bez opadów. Wiatr północny, północno-wschodni słaby i umiarkowany. Na termometrach jutro nie za wiele, choć może cieszyć, bo z każdym dniem ma być już cieplej i więcej słońca. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, w centrum koło 14, na Dolnym Śląsku 16 stopni, a najwyższa temperatura ku zdziwieniu na Mazurach aż 18. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej za 24 minuty 18. Przypominamy, czeskie radio publiczne świętuje stulecie istnienia. My tak sobie wspólnie podróżujemy, przypominamy również pod hasłem, a wiecie, szanowni państwo, jaki jest po czesku. No i tu pojawiają się różnego rodzaju słowa, zwroty, które nas bawią. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Dzień dobry. Jest taki bard czeski, Jaromir Nohavica. I on powiedział, że Polacy śmieją się z czeskich nas. I odwrotnie. I Czesi się śmieją z Polski. Bo ich tak to śmieszy, tak jak nas czeskie nazwy śmieszą, albo jakieś tam określenia. A wiecie, jak jest śmierć po czesku? Smertka. Aż się chce mówić, nie? Tak, ładnie. Takie żarciki też. A właśnie jeden żarcik się przypomniał. I jeszcze nasz słuchacz prosi, przypomnijcie proszę ten sportowy żart po 15. Żona nie słyszała, chciałaby się pośmiać razem ze mną. No to ja przypomnę. Inter wygrał wczoraj w derbach Mediolanu z Milanem i zapewnił sobie grę w decydującym spotkaniu Champions League. No myślę, że pana żona nadąża. Jeszcze tak, tutaj? Tak. Kibice futbolu żartują dziś, że jeśli dziś wygra drużyna z Manchesteru, to będziemy mieli finał Intercity. Oby nie był spóźniony. Mam nadzieję, że państwo się śmieją. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing. stage were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still Elton John w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Rzecz jasna, Państwa sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Dziś te zmagania z językiem czeskim, przede wszystkim w Państwa wykonaniu. Dzień dobry. Po czesku uwaga, pociąg, to jest pozor vlak. I jeszcze jest prosim pozor. 20 minut pozostało do godziny 18. Zapraszamy do trójki. I tak znów z Czech na Islandię. Przypomnę, że na Islandii dobiega końca szczyt Rady Europy. Bierze w nim udział Andrzej Duda. A prezydent podczas wizyty na wyspie może spotkać wielu Polaków, bo ci bowiem stanowią największą mniejszość na Islandii. A Polonii i jej historii na tej niepowtarzalnej przyrodniczo wyspie przyjrzał się Paweł Turski. Pierwszy kontakt Polski i można powiedzieć Polaków z Islandią miał miejsce prawie że dokładnie 410 lat temu. Bo to było w czerwcu 1613, gdy Daniel Wetter przez kilka tygodni przebywał na Islandii i opisał później swoją podróż. Opowiada profesor Dariusz Roty, kulturoznawca i miłośnik Islandii. Później nic się nie działo przez 200 lat, następnie Edmund Hojecki dotarł na Islandię, opisał to. Później w XX wieku pojawiają się na Islandii również polscy badacze, geolodzy. Polacy jednak wtedy na Islandii się na stałe nie osadzali. Nasi rodacy przypłynęli i przylecieli na wyspę później, podczas kilku fal emigracyjnych. Pierwsze to już są lata 60., kiedy na Islandię wyjechało przede wszystkim wiele Polek, kobiet, które pojechały do pracy przy rybach. Tłumaczy Emiliana Konopka z ambasady Islandii w Polsce. Później można powiedzieć te lata 90., jeśli chodzi o taki moment przełomowy, to był właśnie moment wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale też ten 2010 po kryzysie. No i teraz ta tendencja cały czas jest wzrostowa. I teraz Polaków na Islandii jest? Według tych najświeższych danych to jest 25 tysięcy, czyli jakieś 7% populacji całej Islandii. Obecnie Polacy na wyspie trudnią się dosłownie wszystkim. To znaczy wciąż jest to spory odsetek osób pracujących fizycznie, a więc przede wszystkim w budowlance, również w przetwórstwie ryb, ale na pewno najbardziej Polaków widać właśnie w tym sektorze turystycznym. No i też na tych wyższych stanowiskach, bo ci Polacy, którzy się niejako asymilowali i przede wszystkim nauczyli języka, mogą liczyć na lepsze stanowiska pracy. Potwierdza to Dominika Krzysztof-Zdotir, dyrektorka Polskiej Szkoły w Reykjaviku. Można się tu bardzo szybko dorobić tego awansu. Liczy się dobra strategia, możliwość przebicia właśnie w takim sensie, jeżeli człowiek coś potrafi i chce, a jak już próbuje mówić w języku islandzkim, to naprawdę jest po prostu bardzo szanowany. I Polacy, co wynika z badań, są tam bardzo cenieni jako pracownicy, nawet uznawani za pracoholików. Polacy opowiadają, że ich szefostwo zwraca im uwagę, no słuchajcie, nie tak szybko, nie róbcie tego, najpierw kawa, najpierw coś, a Polacy dość szybko tam pracują, dość intensywnie, są uznawani za dobrych pracowników. A także za dobrych sąsiadów, z którymi można konie kraść. Coraz więcej widać takich różnych projektów polsko-islandzkich, na przykład mamy artystów i artystki, które chociażby występują w islandzkim teatrze, czy wystawiają swoje malarstwo, pracę w islandzkich muzeach. Polacy na Islandii, mimo integracji, nie zapominają o swojej kulturze. W tamtym 2014 roku był organizowany Dzień Dziecka, Polski Dzień Dziecka, ponieważ tutaj na Islandii nie obchodzą tego święta. W tym czasie można było zobaczyć to zrzeszenie tych Polaków. Polskie dzieci mogą także uczyć się na wyspie języka polskiego bez przeszkód w ramach programu nauczania w islandzkich szkołach. Oczywiście polski uznawany jest za język obcy, ale na świadectwie jest odnotowywany. A jak Polonia, Polska jako kraj wpływa na życie Islandczyków? Tutaj stabilnie, bez zmian, Islandczycy wciąż delektują się produkowanym w polskim Cieszynie czekoladowym wafelkiem, który przybył do nich w latach 50. Jest to ulubiony, taki wręcz kultowy smakołek. To jest zdecydowanie taki produkt, który można dostać niemalże wszędzie. Do tego stopnia, że nawet był taki moment, kiedy Polacy zmienili troszeczkę kształt tego wafelka i Islandczycy wręcz protestowali, że oni chcą wrócić do tego im znanego kształtu, więc to jest naprawdę coś, co w sercach Islandczyków ma szczególne miejsce. I to pomimo tego, że wafelek na wyspie jest ponad dwukrotnie droższy niż w Polsce. Kto z Państwa był na Islandii? Co jest takiego naprawdę niezwykle urzekającego na wyspie? Proszę dać znać 2 2 7 3 ku inspiracji pozostałych z Państwa być może na wakacje. No i nie może zabraknąć muzyki z Islandii właśnie. Sigur Rós już teraz. Sigur Rós wprost z Islandii. No i błyskawicznie Państwo reagują. 2 2 7 3 w sprawie właśnie wyspy. Miałem przyjemność tam nawet być, pracować przez jakiś czas. I powiem szczerze, że może za jakieś 10, 20 albo 30 lat to już tam nas będzie więcej niż Islandczyków. Polacy są na każdym kroku, no ale bądźmy szczerzy. Nie mamy tam źle. Lubią nas, pracujemy dobrze i wytrwale i tak jak się powinno pracować. Bardzo dziękuję za sygnał. Aż się boję zapytać, czy znają Państwo jakieś wyrazy po islandzku. To by dopiero było. Na razie skupiamy się na czeskim. W czeskich Budejowicach, gdzie w młodości Szwejk pobierał edukację, rzeczywiście przy sprawdzaniu obecności wstawał i mówił: ja jestem przytomny, ale potem jak go wzywali do odpowiedzi, to się okazywało, że to był fake news. Fake news się pojawi już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 13 minut 18. Losing track of time in the ecstasy. No to tak troszkę potęczyliśmy. 11 minut pozostało do godziny 18. Teraz już na poważnie. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. No, dziś temat z życia wzięty, choć często pojawiają się takie, ale myślę, że stykamy się na każdym kroku, a tu szczególnie w mediach społecznościowych. Pojawiła się informacja dotycząca powłoki, tak? Można to tak nazwać. Powłoki, która znajduje się na owocach i na warzywach. Są różne narracje na ten temat. Przybliżmy kilka z nich. Te najważniejsze, na które trzeba uważać. Nie, panie redaktorze, tutaj to myślę możemy wprost mówić o fake newsach, nawet nie nareszcie, o narrację. Tyle razy pytamy, news albo fake news. Tak, tak. Pojawiły się rzeczywiście takie zdjęcia różnych owoców i warzyw w przestrzeni publicznej i informacja, że one są pokryte taką właśnie specjalną powłoką, która ma utrzymywać je w świeżości i która rzekomo ma być bardzo toksyczna dla zdrowia. No, to żeby przynosiła tę świeżość, to jeszcze, ale że szkodzi zdrowiu, to pewnie może rozsierdzić niejednego konsumenta. Oczywiście, że tak było i te dyskusje się toczyły, ale dla mnie, bo ja nie chcę rozstrzygać sporu dotyczącego zdrowia, chociaż tutaj mamy bardzo solidne argumenty mówiące o tym, że to jest bardzo naturalna powłoka, ale bardzo ciekawy jest według mnie kontekst powstania tego fake newsa. Bowiem tutaj chodzi stricte o pewne niezrozumienie związane z nazwami. Pan redaktor nie powiedział nazwy, ale ta powłoka nazywana jest powłoką appeal, to jest po angielsku. Natomiast w tym fake newsie, o którym mówimy, przywołano badania produktu, właśnie powłoki, ale zupełnie innej, chemicznej, która nazywa się EdiPill. Blisko, blisko, bardzo ciepło. Blisko i z tego wyszła taka zbitka powłoka appeal. No, nie wiem, czy wyszło, czy to niespecjalne działanie, żeby nastraszyć tych, którzy lubią jeść jabłka, a w ogóle owoce i warzywa. Bardzo wnikliwa analiza, możliwe, że tak jest, ale z mojego punktu widzenia ciekawsze jest właśnie sam sposób ułożenia tego rozumowania i tej manipulacji, bowiem tutaj wszystko się zgadza z pozoru, czyli powłoka na warzywach i owocach jest, badania na temat szkodliwości powłoki są, tylko to są zupełnie różne powłoki, które zostały połączone w jedną i wyszło, że powłoka na warzywach szkodzi zdrowiu i jest bardzo toksyczna dla organizmu. Nie wiem, czy nie podaliśmy przypadkiem recepty na udanego fake newsa przed chwilą. Nie, ja uważam, panie redaktorze, że właśnie to są takie fake newsy stosunkowo proste do rozpoznania. Ale przecież wiele osób, czytając coś takiego, bierze w dłoń jabłko, no rzeczywiście jest jakaś powłoka. Oczywiście ten do internetu. Tak, i wyskakuje, że to jest taka powłoka o takiej nazwie. No. No na szczęście teraz już wyskoczy też sporo informacji z organizacji fact-checkingowych, które sprawdziły już tę informację i wiemy, że jest ona fałszywa. Ale to pokazuje ten mechanizm tworzenia tej emocjonalnej reakcji. I tutaj świetnie, że pan redaktor zauważył, sprawdzamy w świecie realnym, no coś takiego jest, ale nie wiem co, nie wiem kto to wymyślił, nie wiem po co to jest, więc szukam. No i skoro szukam, no to jest szansa, że znajdę. No aczkolwiek utrzymuję, że gdybyśmy sprawdzili chociażby te badania i nazwę tej konkretnej powłoki, która jest na zdjęciu, o którym mówimy w tym fake newsie, to bardzo szybko można dojść do wniosku, że coś nie tutaj stykało. Nie gra i coś tutaj jest ze sobą niezbyt dobrze połączone. Ale niepokojące jest też to, że no dobrze, rozstrzygnęliśmy, my słuchacze wiedzą, ale ten fake news pozostaje w przestrzeni medialnej, on nie zniknął tak już. No cały problem z dezinformacją polega na tym, że ona bardzo często nie jest usuwana, tylko funkcjonuje w różnych grupach, więc ciągle zbierasz swoje żniwo. No co innego możemy dementować, ale to wciąż pozostaje. Z mojej perspektywy dużo bardziej istotne jest, dlaczego to jest ważne dla opinii publicznej. To jest chyba głębszy problem, bo ja zawsze powtarzam, że dezinformacja wchodzi w takie obszary niejasne, w obszary, w które nie są zrozumiałe dla opinii publicznej. Więc tutaj może raczej jest pytanie, dość zasadne, co się dzieje z tymi produktami, które kupujemy w sklepach, że powiedzmy mają tak długie terminy ważności i ewidentnie budzi to refleksję i jakieś takie pytanie opinii publicznej, więc może warto jakąś kampanię w tym obszarze przeprowadzić, aby te informacje rzetelne do opinii publicznej dotarły. A już się cieszyłem, że rozstrzygnęliśmy fake newsa, że mamy odpowiedź na pytanie, a zdaje się, że pojawiły się kolejne pytania, więc tych pytań chyba może nawet więcej niż odpowiedzi w tym momencie mamy. Tak, to jest, panie redaktorze, z wiedzą, że im więcej wiemy, tym mniej wiemy. Ale to może przyczynek do kolejnego naszego spotkania na ten właśnie temat. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. I jeszcze w sprawie czeskiego ma nam pan coś do opowiedzenia. Byłem kiedyś w Pradze, włączyłem radio i akurat trafiłem na wiadomości. Czeski rozhlas, sprawy. Ponieważ Pradze była także z Niemiec, więc sprawy zaczynały się. Niemiecka kancelarka Angela Merkelowa. Trochę mnie to rozśmieszyło. Mówisz to. Nowa audycja, zapraszamy do Trójki. Ciąg dalszy państwa głosów za kilka chwil, za moment serwis o 18:00. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład za ekspres automatyczny do kawy De'Longhi w 40 ratach zapłacisz 60 zł miesięcznie, a za odkurzacz bezprzewodowy marki Samsung w 40 ratach zapłacisz 52 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt.